Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Współpracujący ze Śląskim Planetarium kompozytor Tadeusz Grabowski jest autorem L Muzyki do szeregu astronomicznych wizualizacji wyświetlanych w tej właśnie popularno-naukowej chorzowskiej placówce. Jego debiut w programie trzecim miał miejsce 36 lat temu. W tym cyklu audycji słuchaliśmy wówczas nagranie Tadeusza Grabowskiego z albumu Granice snu. Utworem Do gwiazd zaczyna się najnowsza płyta śląskiego kompozytora. Płyta ta nazwana Landscape X. Landscape X. Pejzaż, krajobraz. W pierwszym pejzażu, To the Stars, otwierającym płytę, znalazły się brzmienia, które Tadeusz Grabowski usłyszał w utworach swego idola, Vangelisa. W przeszłości współpracował ze Stachurskim i obiecująco debiutującym Andrzejem Lampertem. Do solowej własnej muzyki powrócił, realizując spektakle jakie? Właśnie Światy Niemożliwe, Wokół Księżyca oraz Miriady Parseków Kosmicznej Podróży. Ilustracyjne kompozycje następnie przetransponowano na autonomiczne płyty audio. Dziś nowe nagrania Tadeusza Grabowskiego. Łatwo nam zgadnąć, nawet przed wysłuchaniem kolejnej premiery w Trójce, że utwór nieprzypadkowo nazwany Sequencer One powstał z użyciem technologii cyfrowej. Kompozycję następną, Tatomi, Tadeusz Grabowski potwierdzi swoje przywiązanie do dźwięków i stylu wielkiego Vangelisa. Posłuchajmy. Thank you. radiowej trójce w studiu muzyki gra Tadeusz Grabowski. Jego urozmaicona artystyczna kariera potwierdza, iż w trakcie paru ostatnich dziesięcioleci muzyka popularna wzbogaciła się o szereg nieznanych wcześniej fachowo definiowanych gatunków i stylowych tendencji. W podsumowaniu zaistniałych zmian nasuwa się adekwatne określenie – rozkwit. W sztuce dźwięku najwięcej nowości zawdzięczamy cyfrowym technologiom nagrań, elektronicznym instrumentom i komputerom. I przede wszystkim najbardziej twórczo uzdolnionym artystom. Z płyty Landscape X utwór tytułowy. W nowej płycie Tadeusza Grabowskiego znalazły się dwa nagrania, które u wytrawnych kinomanów mogą wywołać filmowe asocjacje. Zechcą Państwo sprawdzić. Utwór Desert City przywołuje skojarzenia z niesamowitą Duną Herberta i Villeneuve'a. Kompozycja następna, nazwana 2022 Year, zabrzmi jak tło do sensacji, suspensu wokół science fiction. I dodatkowo nagranie trzecie, Prometeus, ze śpiewną kantyleną, z wirtualnymi smyczkami, również wywołuje niebanalne emocje. Przy syntezatorach Tadeusz Grabowski. Desert City 2022 Year i Prometheus. I jeszcze dwa utwory Tadeusza Grabowskiego z krajobrazowej elmuzycznej płyty Landscape X. Finałowe, utrzymane w lirycznych klimatach nagrania, są jak wyznania miłosne. First Step into the New oraz Fka. Tymi utworami kompozytor wyraża nadzieję na zmierzch wojennych zagrożeń i pokojową egzystencję wciąż niebezpiecznej Europie. pierwszy krok ku nowemu i Ewka. Utwory z Landscape X, nowego kompaktu i longplaya Tadeusza Krapowskiego. Przypominam, iż tydzień temu w studiu El Muzyki słuchali Państwo premierowych kompozycji z płyty Berlin Dietera Wernera. Wcześniejszym dziełem tego łódzkiego kompozytora jest utwór Zaklęta rzeka. Baśniowa opowieść w wirtualnej orkiestracji z wyborem dźwiękowych efektów. W sumie godne polecenia, sekretne nastroje i ciepłe klimaty z winietą radosnych el-muzycznych zdarzeń. Utwór Zaklęta rzeka był trójkową premierą w marcu, a dziś jest wyjątkowo powtórką. A po tym nagraniu w emocjonalnej kodzie audycji filmowy kosmos Dietera, kompozycja Sygnał z Ganymedesa. Dieter Werner przez 20 minut. Zapraszam. Thank you. Kłada, baga, kłada. Thank you.